Naam. Kwa hiyo tunaendelea sawa na kaida yetu ya kusema kwamba tunabaki na uyakini, yani yakini au hakika hauondolewi na shaka. Shaka haiwezi kaja kuiondoa hakika. Ndio maana Sheikh akatwambia pindi masala ahkamu nyingi zinarejelea katika usulu, katika misingi, basi misingi hiyo asili hizo haziondoki mpaka papatikane uhakika, papatikane dalili. Kutokana na hayo ndio maana pakawa haja ya kutaja baadhi ya mambo ambayo yanatupeleka, mambo ya asili ambayo hatutoki kwenye asili yake mpaka pale tutakapokuwa na uhakika wa kitu. Lakini kabla hatujataja hayo mambo ya asili, labda tueleweke kitu kimoja. Hii kaida ya kusema aliyakinu la yazulu bishaki, au kwenye msemo mwingine ashaku la yuzilu aliyakin, shaka haiondoi yakini. Hii ni kaida mama miongoni mwa kaida mama, ila pana zingine kaida watoto ambao wanaingia hapa chini. Hii kaida ashaku la yuzilu aliyakin au aliyakinu la yazulu bishaki, hii kaida ni mama, ni katika kawaidul kubra, ni katika zile kaida kubwa kubwa. Ndani ya hii kaida pako zingine kaida ambazo mtu anaweza kujisaidiza nazo, ikiwa kwamba hiyo utaisahau ukakumbuka zingine, basi unatumia. Labda tuzitaje nazo pia min babil faida. Moja, kaida inasema ma thabata biyaqini la yartafi'u illa biyaqini, kilicho thibiti kwa yaqini hakiondoki mpaka kwa yaqini. Kilicho thibiti kwa yakini, yani kitu ambacho kimethibiti kwa uhakika, hakiwezi kikaondoka kwa shaka wala kwa nini, mpaka paje kitu kingine cha uhakika wa kukiondoa hicho kitu. Mathabata biyakinin la yartafi'u ila biyakinin. Hiyo ni branch ya kwanza, ni tawi la kwanza. Tawi la pili, al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hizi zote ni kaida ambazo zinaingia chini za kaida kubwa ambayo ni aliyakinu la yazulu bishaki. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana, asili ni kitu kubakia kama jinsi kilivyokuwepo, ndio asili. Na ndio maana pana masala mtu kisha tayammam akaingia kusali, alipokuwa ndani ya sala yuko anasali, akasikia habari kwamba maji yamekuja, je, mtu huyu ule udhu wake unaharibika ama uharibiki? Wanazoona wa moja wakasema ule udhu wa tayammam unaharibika, lazima aende akatawaze tena. Wengine wakasema hapana, maadamu yuko na uhakika kama amesha yuko na udhu, kwa sababu mtu kitayammam unakuwa uko na udhu, maadamu yuko na uhakika kama yuko na udhu, basi huyu udhu yu hauvunjiki, kwa sababu asili ni kubaki kwa udhu. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana, ndo asili. Ingine kaida ya tatu ambayo iko chini ya kaida hiyo mama, al aslu fil umuri al aridatu al adami, al aslu fil umuri al aridati al adamu, asili katika mambo yenye kutokea ni kutokuwepo. Nini maana yake? Mimi ni mfanya biashara, mathalan ustaz usula mikuja kanunua gari kwangu au kanunua simu. Hii simu nikampimia nayo kila kitu, nikamuonesha ipo salama, haina tatizo hata limoja. Yaani njia zote tumekwisha zipima, nimemuonesha kila kitu, na yeye mwenyewe akakubali kabisa hamna tatizo. Sheikh Usula akaenda na simu. Akatumia simu, baada ya wiki moja akarudia na ile simu, ananiambia bwana yeye, angalia hii simu yako hapa kwenye kioo pamipasuka pako mstari. Mimi nitakwambia hii simu hamna kuirudisha. Kwa sababu gani? Al aslu fil umuri la aridatu al adam, asili katika mambo yenye kutokea ni kutokuwepo. Hili ni jambo limetokea, tumefanya uchunguzi kwenye simu, umeitazama huyu mstari haukuwepo. Leo nakuja kunambia eti umekutana pako mstari na tumechunguza pamoja. Kwa hiyo tunarudi kwenye asili. Asili yetu ni kwamba hili tatizo halikuwepo. Kwa hiyo simu siichukui, unarudi na simu yako. Haya, al aslu idafatu al hadithati ila aqrabi awqatihi, asili wakati matukio yanapotokea sisi tunachukua asili ya kutizama lile tukio kwa wakati wake wa karibu ambao tukio hilo limekuja kutokea, ili mtu upate kuhukumu masala yako kwenye vizuri. Kaida nyingine ya tano, la ibarata bitawahumi. Hakuna mazingatio wala hatutazami kitu ambacho kimetokea kwa waham, kwa kosa, ambacho hakina uhakika. Hatukitazami hicho. Hizi zote ni kaida ambazo zinatokea chini ya kaida ashaku la yuzilu al-yaqin. Shaka haiondoi yaqin. Kaida nyingine ya sita ambayo inatoka humo chini, la ibrata bidhanni al-bayyin khat'uhu. Hakuna mazingatio kwa dhana ambayo kosa lake liko wazi. Yani zana inatokea, na hii zana yenyewe ukiitazama mwenyewe kiuinje, unaona kwamba vile kabisa hii zana haipo sawa. Unaona kwamba vile hii zana imo makosa. La ibrata bidhanni al-bayyin khat'uhu. Hakuna mazingatio kwa dhana ambayo uinje wake inaonekana kwamba haipo sawa. Hiyo zana hatuitazami. Sisi tunabaki tuna uhakika wa mambo yetu. Tunabaki kwenye asili sisi. Nilete mfano ili ieleweke. Lau Muislamu anazani kwamba maji iko nayo, anataka kutawadha maji hayo, akazania kwamba yapo tahara, akatawadha. Baada huyu udhu wake, kwanza tunasema udhu upo sahihi, uwinje tunasema kwamba udhu upo sahihi kwa sababu dhana yake kubwa ilimkubalisha kwamba maji yapo tahara. Lakini baadaye akaja kubainikiwa kwamba haya maji yapo najisi. Basi tutasema nini? Mtu huyu tutamwambia kwamba ni lazima arudie tena kutawadha. Kwa nini tunamwambia arudie tena kutawadha? Tunamwambia arudie kutawadha kwa maji aliyokuwa tahara, kwa sababu yale maji mwanzo aliyotawadha amizania kwamba yako tahara. Hakuwa na uhakika, hakuwa na yakini, ni zana ambayo alikuwa nayo. Ndio maana tunasema kwamba la ibarata bidhanni al-bayyin khat'uhu. Hakuna mazingatio kwa zana ambayo uinje wake inadhihirika kwamba imo makosa yani. Naam, tunaendelea. Poko ingine kaida ambayo inatoka chini ya hiyo kaida yetu, kaida inayosema kullu mashkukin fihi falaisa bimu'tabar. Kila chenye kushakiwa hakizingatiwi. Kullu mashkukin fihi falaisa bimu'tabar. Kila chenye kushakiwa hakizingatiwi. Pia poko ingine kaida ambayo hata ustazi wetu Abu Muhammad Abdallah Bahati aliwahi kuiposti, Allah muhifadhi, inayosema ashakku fil ibadati ba'da al-faraghi minha la yu'athiru shay'a. Shaka kwenye ibada baada ya kumaliza hiyo ibada, basi hiyo shaka haiathiri kitu chochote. Wewe umisali, umimaliza sala yako vizuri, ukajiwa na shaka wewe ndani ya sala umefanya kitu fulani, lakini ni shaka, hauna uhakika, basi hiyo shaka isikusumbui wala hata usijipi stress, achana nayo. Ashakku fil ibadati ba'da al-faraghi minha la yu'athiru shay'a. Shaka kwenye ibada baada ya kumaliza hiyo ibada haiathiri kitu chochote. Naam. Kwa hiyo hizo ni kaida ambazo zinatoka humo chini humo. Na kadhalika, ukirudi katika mambo ambayo shekhe amekuja kusema, kwanza kabla ya kuingia kwenye hii misingi ambayo Sheikh ametupatia, labda mimbabil faida tuzungumzie kitu kingine, kwamba neno aliyaqin, aliyaqin inakuja pia katika maana ya mtu kuwa na ilmu, kama gisi tulivyosema al-ilmu wa zawalu shak, ni mtu kuwa na elimu na kuondokwa kwa shaka. Na tunavyofahamu kwamba inakuja katika masala ya kudiriki kitu. Naam. Kwa hiyo pana masala ambayo yanaitwa, yani tuzungumzie masala ya kukidiriki kitu, mtu upate kukielewa sawa sawa, ambayo tunasema kwamba al-idraku lil-ashiyai, kuweza kuvidiriki vitu ipasavyo. Hii al-idrak katika wana wa ilmu ina aqsam, ina migawanyiko, aqsamul idrak, aqsamul idrak. Moja, al-ilmu katika aqsamul idrak pako al-ilmu, adh-dhannu, ash-shakku, al-wahmu wal-jahl. Hizi ndo aqsamul idrak. Aqsamul idrak zipo tano: al-ilmu, wadhannu, washakku, walwahmu, waljahal. Hizo ndo aqsamul idrak. Kismi ya kwanza tumesema al-ilmu. Al-ilmu nini maana yake? Idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Ni kukidiriki kitu, kukitambua kitu kiundani, kukijua jinsi kilivyo, ukweli wa kukijua sawa sawa. Hiyo ndo al-ilmu. Adhannu idraku shay'i ma'a ihtimali ad-didd al-marjuh. Dhanna ni kukitambua kitu lakini pamoja na kutegemea kinyume chake ambacho hakina nguvu. Amin, nazania hivi, bimaana inawezekana pakao pako na kingine ambacho vinapinzana, ila hiki kingine hakina nguvu, ndio tunaita dhanna. Ndilo nasikia wangu ba mimi dhana yangu fulani ni mgonjwa. Hii tunasema kwamba ni avanu, ni mgonjwa. Lakini inawezekana akawa sio mgonjwa. Lakini ukisema hivi mimi ninajua kama fulani ni mgonjwa, hii ni ale ilmu. Bimaana umekwisha hakikisha, ndilo tunaita al-yaqin. Umekwisha hakikisha. Tofauti na ile avanu. Alafu inakuja ashakku, idraku shay'i ma ihtimali dhidd al-musawi. Shaka ni kukitambua kitu vizuri, kukidiriki vizuri, kukijua vizuri, lakini pako kingine ambacho viko sawa. Ewana, unaona wa mapasa wawili. Huyu inaweza kuwa ni Hasani. Huyu ni Hasani ama Huseni. Kwa hiyo unasikia ni vitu viko sawa. Inawezekana ikawa ni Hasani ama ikawa ni Huseni. Kwa sababu wote wapo sawa, viko kwenye mustawa wa sawa sawa. Kisha inakuja alwaham. Idraku shay'i ma ihtimali dhidd rajih. Alwaham ni kukidiriki kitu, kukijua kitu pamoja na kutegemea kingine ambacho kipo juu yake. Bimaana alwaham ni dhidd dhanni. Alwaham ni dhidd dhanni. Kisha nakuja aljahl. Aljahl sasa ni dhidd alilm. Idraku shay'i khilaf ma huwa alayhi. Kukijua kitu kinyume na jinsi kilivyo. Yani kitu, mfano mtu unaenda kuzungumzia masala. Unaenda kuzungumzia masala kinyume na jinsi masala yalivyo. Haujayasoma, umekurupuka tu ukavamia masala. Unakuwa umeleta tatizo. Kama vile ile audio ambayo mlioe kututumia hapo ndani ya grupe, yule aliyesema kwamba hadithi ya kusema kufunga Ashura yeye haikubali, anasema kwamba ni dhaifu kwa sababu Mtume alikuwepo hapo Maka, hakuweza kuswaumu. Laiti kama ingilikuwepo katika sheria Mtume angeisema tangu zamani. Huyu tunasema kwamba vile amezungumza jahalan, kiujinga, sio kielimu. Kwa sababu angerudia katika vitabu vya ilmu angekuja kuelewa masala hayo. Je, swaumu ile ya Ashura imeanzia Madina tu au imeanza tangu Maka? Swaumu imeanza tangu Maka. Sasa yeye kwa kuwa amezungumza jahalan akawa amekurupuka na kuweka kwenye mitandao, Allah atuongoze amuongoze naye pia. Kwa hizi ni aqsamul idrak: al-ilmu, wadhannu, washakku, walwaham, waljahl. Hizi ndizo aqsamul idrak. Tuendelee na nukta yetu katika mifano ambayo Sheikh amekuja kututolea anatuambia wal aslu fi miyahina at-tahara. Hivi ni vitu ambavyo sasa vinachukuliwa kwenye asili, havitoki kwenye asili mpaka tupate dalili ya kuvitoa kwenye asili yake. Sheikh anasema wal aslu fi miyahina at-tahara. Asili kwenye maji yetu, miyahu ni jamu ya ma'u. Asili kwenye maji yetu ni tahara. Wal ardhu wa thiyabi wal hijara, na ardhi na mavazi bi maana nguo, wal hijara na mawe. Hivi vitu vyote asili yake ni tahara. Hichi mtu kiweke kwenye akili. Asili kwenye maji ni tahara. Asili kwenye ardhi ni tahara. Bi maana popote ukifika wewe kama unataka kutayamam, tayamam. Mtu akija kukwambia hapo pe unataka kutayamam, hapana, hapako tahara, akupe bayin, akupe dalili, akubainishie, akuweke wazi, akutoe kwenye hii asili mpaka ubainike kwamba kweli hapa hakuna tahara. Kwenye nguo kadhalika hivyo hivyo. Uko na nguo unataka kusali, asili ya hii nguo ni tahara mpaka upate uhakika kama hii nguo haina tahara. Wal hijara na mawe hivyo hivyo ni tahara, ndo asili. Anasharehesha shekhe mwenyewe akisema falmiyahu kulluha, maji yote, biharuha, bahari zake, yani osea, wa anharuha, na mito yake, wa abaruha, na visima vyake, wa uyunuha, na chemchem zake, wa jamii ma tahtawi alayhi al-ard min, na vitu vyote ambavyo vinahusikana na ardhi, min at-turab, udongo, wal ahjar, na mawe, wasibah. Sibakh pia ni ardhi ambayo, yani hiyo ardhi haikubali kuoteshwa iko kitu, wala hata kupajengea iko kitu hapakubali kujengeka. Ndio inaitwa sibakh. Warimal, na michanga, walmaadin, na madini ya kutoka chini ya ardhi. Ile mkifaransa wanasema minere. Walashjar, na miti. Wajamii asnafil malabis, na aina zote za nguo. Kulliha tahira. Vyote hivyo ni tahara. Hata yatayaka na zawala asliha. Mpaka tupate uhakika wa kuondoka kwa asili yake. Bituru inajasati alaiha. Kwa kutokea najisi kwenye hivyo vitu. Bimana hivi vitu vyote ambavyo tumevitaja, asili vipo tahara. Hatuondoki mpaka tupate uhakika kama hivyo vitu kweli vimechafuka. La sivyo sisi tunasema kwamba al-yaqinu la yazulu bishaki. Yaqini haiondoki kwenye shaka. Bimana, tuvikusanye kwa ufupi. Hii kaida ambayo Sheikh amemaliza kuituletea hapa ya 19, tukikusanya kwa ufupi ni kama vile tunasema hivi. Moja, al-aslu fil miyahi at-tahara. Hizi ni kaida ambazo zinatoka kwenye hii baiti ya 19. Al-aslu fil miyahi at-tahara. Asili kwenye maji ni tahara. Al-aslu fil ardi at-tahara. Asili kwenye ardhi ni tahara. Al-aslu fi thiyabi at-tahara. Asili kwenye mavazi ni tahara. Al-aslu fil hajarati fil hajarati. Al-aslu fil hijarati at-tahara. Asili kwenye mawe ni tahara. Hizi ni kaida nne ambazo zinatoka kwenye hii beti ya 19. Zizingatiwe vyema. Bimaana, asili kwenye maji ni tahara. Hatutoki hapo mpaka tupate uhakika kama kitu tulivyozungumza. Na kwenye ardhi ni hivyo hivyo. Na kwenye mavazi pia ni hivyo hivyo. Na kwenye mawe pia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo uhakika unahitajika kwenye kila kitu. Wakati mtu anataka kufanya istijmar, kenda haja ndogo, anataka kujisafisha kwa kutumia mawe. Wakati unapochukua mawe, usije ukasema hili jiwe inawezekana likawa halina tahara, acha niliache. Asili ni tahara. Al-aslu fil hijarati at-tahara. Asili ni tahara. Chukua jiwe lako, litumie. Hakuna ubaya wowote kwa sababu ndio asili yake. Kisha kwenye beti ya 20 Sheikh akasema wal-aslu fil abda'i wal-luhumi wan-nafsi wal-amwali lil-ma'sumi tahrimuha hatta yaji al-hillu fafaham hadaka Allahu ma yumallu. Allahu akbar. Sheha anatambia kwamba asili fil abda, al abda maana yake ni sehemu za siri. Wa fi budhi ahadikum sadaqa, na kwenye utupu, kwenye kiungo cha mmoja wenu anapata iko sadaqa. Lil mutazawijina, lakini hii haihusu kina Saleh, hii inahusu lil mutazawijina. Kwa hiyo wal aslu fil abda'i, asili katika viungo, bimaana katika tendo la ndoa, waluhumi na nyama, wanafsi na nafsi za watu, wal amwal na mali, lil maasum, ambazo zimilindwa, zimehifadhika vizuri, taharimuha, ni haramu kuvitumia hivyo vitu, ni haramu kugusa utupu wa mwanamke, ni haramu kukula nyama, ni haramu kumuua mtu, ni haramu kuchukua mali ya mtu, hata yaji alhillu, mpaka paje dalili ya kukuhalalishia hivyo vitu. Ndo asili. Bimana kama haijaja dalili ya kukuhalalishia hivyo vitu, tunabaki kwenye uharamu. Vinabaki kwenye asili yake ambavyo ni haramu. Tumeshaona asili ya vitu ambavyo ni halali, hivi tuko kwenye asili ya vitu ambavyo ni haramu. Fafaham hadaka Allah ma yumallu. Fahamu hayo, Allah kuongoze kwa hilo utakayochokea kwayo. Shera na sharehesha kitambia, yaani anna al-asla fi hadhihi al-ashiyai, kwamba asili kwenye hivi vitu tulivyovitaja, at-tahrim, ni uharamu. Hatta natayakana al-hilla, mpaka tupate uhakika wa uhalali wa hivyo vitu. Fal aslu fil abda'i at-tahrim, asili katika tendo la ndoa ni uharam. Wal abda'u, na neno abda'u maana yake wat'un nisa'i, kuwaingilia wanawake. Fala yahillu illa biyaqinil hilli, haijuzu kumuingilia mwanamke mpaka papatikane uhakika wa kuhalalisha wewe kumuingilia huyo mwanamke. Imma binikahin sahihin, imma kwa ndoa iliyokuwa sahihi, bimaana kwa kukutanana naye kwa usahihi, ambapo tuhakikishe kwamba kweli ndoa imefungika kwa uhakika. Au milki yamin, au iwe ni katika wale watumwa ambao unaomiliki wewe. Sawa, yule inajuzu kukutanana naye bila hata kufunga ndoa, kwa sababu yule mwenye kumiliki hakuna kufunga naye ndoa, sheria na kuruhusu kumuingilia. Wakadhalika luhum, hivyo hivyo kwenye nyama. Al aslu fiha at-tahrim, asili ni uharam. Hatta yatayakana al-hill, mpaka tupate uhakika kwamba hii nyama ni halali kula. Imekujia nyama sheikh, hiyo nyama kwanza kumbuka asili ni haramu. Tafuta uhakika kwanza hii nyama, je, ni katika nyama ambazo ni halali kuliwa? Ni katika nyama ambazo zimechinjwa kihalali? Tafuta kwanza uhakika, la sivyo baki kwenye asili ya uharamu. Walihadha idha ijtamaa fi dhabihati sababani, hivyo hivyo katika kichinjwa zikikusanyika sababu mbili, mubihun, sababu moja ikiwa ni ruhsa, wa muharrimun, na nyingine ni ya kuharamisha, ghulliba tahrim, basi uharamu unafika, unakuwa na nguvu zaidi kuliko uhalali. Naam, kwa hiyo haramu inafika na kuwa na nguvu, inakuwa na nguvu kuliko uhalali. Na ndio maana katika baadhi ya vitabu wanapenda kutumia wakisema idha jtama alhalalu walharamu ghulliba alharamu, idha jtama alhalalu walharamu ghulliba alharamu. Pindi halali na haramu zikikusanyika sehemu moja, basi haramu inapewa nguvu. Kwenye masala, hii ni kaida, ikiwa masala au masala pamoja halali na pamoja haramu zikakusanyika, basi tunasema kwamba vile haramu inapewa nguvu kuliko halali. Hiyo ieleweke. Idha ijtama'a al-halal wal-haram ughliba al-haram. Zikikusanyika hizo mbili basi haramu inakuwa na nguvu. Au kwenye matamshi mengine hiyo kaida unaweza kusema idha ta'arada al-mani'u wal-muqtadi yuqaddamu al-mani'u. Ikiwa katazo na kitu kingine ambacho si cha katazo vitagongana, basi katazo linapewa nguvu. Katazo linatangulizwa kabla ya kile ambacho si katazo. Hiyo kaida ifahamike, ieleweke vizuri, itatusaidiza kwenye mambo yetu mengi sana. Fala yahillu almadhbuhu walmaswid. Inakuwa fala yahillu almadhbuhu walmaswid. Kwa hiyo inakuwa haiji kuhalalisha chenye kuchinjwa na chenye kuwindwa. Nini maana yake? Ili eleweke twende vizuri, shekha anaweka wazi. Falau ramahu, ikiwa kwamba vile mtu atachukua mshale wake akautupa. Au dhabahahu bi alatin masmuma, au mtu akachinja kichinjwa chake kwa chombo chenye sumu. Hapa pana mambo mawili. Kwanza, kile chombo chenye anatumia chenye sumu, ile sumu imeshakuwa haramu kuitumia. Sumu ni haramu kuitumia, haijuzu mtu kunywa sumu, ni haramu kutumia ile sumu. Na hichi kichinjwa chako chenye uko nacho, vitu viwili vimepambana, kuwinda. Umiwinda, kuwinda ni halali. Ulipowinda uliwindisha kitu chenye kilichokuwa na sumu, ikaja haramu ikaingia pia. Kwa hiyo tafika tunasema kwamba hichi kichinjwa chako haijuzu kukila kwa sababu pameingia mwa kitu cha haramu ambacho ni nini? Sumu. Au ramahu, au mtu akatupa. Fawaka afimai, mtu aliwinda, katika kuwinda kwake kile kiwindwa kikawa kimeangukia ndani ya maji. Kilipoanguka ndani ya maji kikakufa kwa njia sio kwa ya kisheria. Tunafika tutasema kwamba hichi kichinjwa katika hii hali na kuwa haijuzu kwa sababu gani? Kimekufa kwenye njia ya uharamu, njia sio kwa ya kisheria. Au wataahu shay'un yaqtulu mithlahu ghaliban fala yahill. Au mtu amikanyaga kichinjwa chake, mfano njiwe milala zake hapo chini shekha. Ukao amikanyaga njiwe ikafa. Tunasema kwamba vile hii njiwe hii haijuzu kuila kwa sababu gani? Imechinjwa kwenye njia isiyoruhusiwa, bi maana imekufa kupitia njia ambayo isiyoruhusiwa. Akasema wakadhalika al-aslu fil ma'sum, hivyo hivyo asili katika ma'sum. Ma'sum shekha kafasiri al-muslimu ni muislam, au al-mu'ahid, au yule mtu ambaye alipeana mkataba na kiongozi wa Kiislamu, yule mkafiri, yule mkristo, yule ambaye alipewa ahadi, alipewa mkataba wa kuishi ndani ya nchi ya Kiislamu kwa mikataba fulani. Hawa watu haijuzu kuwaua, taharimu damihi, ni haramu kuwaua, bi maana ni haramu kumuua Muislamu. Kadhalika ni haramu kumuua mtu huyu ambaye kapewa ahadi na kapewa mkataba wa mali. Pia ni haramu kuchukua mali ya Muislamu au mali ya huyu aliyepewa mkataba. Wa irdhihi, kadhalika utu wake, heshima yake ni makosa kuivunja. Muislamu au huyo mtu ambaye kapewa mkataba, kapewa amana ya kuweza kuishi katika nchi ya Kiislamu. Fala tubahu illa bihaqqin, haijuzu kugusa hivyo vitu isipokuwa kwa haki. Fa idha zala al-aslu, ikiwa kwamba asili itaondoka. Asili ni ipi? Imma biriddati al-muslim, imma kwa kuritadi Muislamu, au zana almuhsan, au kuzini kwa mtu ambaye ni muhsan, ambaye si mzinifu, mwenye ndoa labda hivyo. Mathalan, mtu kishaoa akaenda kuzini, inajuzu kumuua. Kwenye hii sheria tunafika tunasema tunatoka kwenye ile asli ya uharamu, tunaenda kwenye hukumu nyingine ambayo inatutoa sisi kwenye asli ya uharamu. Au katili nafsin, au kuua nafsi. Ambaye akiua, basi huyo mtu tunasema huyu mtu damu yake naye pia imeshakuwa halali kuimwaga. au naqdi almuahid al'ahad hal qatluhu, au yule mtu ambaye kapewa ahadi, kapewa mkataba na daula ya Kiislamu ya kuishi mumo, mtu huyo sio Muislamu, akivunja masharti basi inajuzu kumuua. Kwa sababu gani inajuzu? Kwa sababu kishavunja masharti. Wakadhalika idha jana al-insanu jinayatan, hivyo hivyo ikiwa kama Muislamu atafanya kosa la jinai, atafanya kosa likubwa, kosa ambalo tujibu qat'a adwin, kosa ambalo linawajibisha kumkata kiungo, au tujibu uqubatan, au kosa ambalo linamlazimishia kupewa adhabu, au malan halla minhu, au pesa. Bimana kafanya kosa ambalo linamlazimikia yeye kutoa pesa, halla minhu biqadri ma yuqabilu tilka aljinaya, mtu huyo inakuwa ni halali kwake yeye kusimamisha hizo hudud, kusimamisha hizo ahkam kwa kadri, kwa kiwango ambacho kitakuwa kiko mukabil, ambacho kitakuwa kinaenda sambamba na kosa alilolifanya. Ka idha qata'a 'adwan, kama vile akikata kiungo cha mtu naye pia atakatwa, au saraka, au akiiba atakatwa kiungo, wanahwi na mfano wake, na mfano wake. Wakadha idha stadana, hivyo hivyo ikiwa kwamba vile mtu atachukua deni, wamtanaa min alwafa, alichukua deni kisha akajiziwia kulipa ile deni, akakataa kulipa ile deni, fayu'khadhu min malihi, kwa wakati huo tunasema kwamba ni halali kwenda kuchukua kwenye mali zake, biqadri dhalika alhaqi, tunachukua kwenye mali zake kiwango sawa sawa na ile haki ambayo anayodaiwa, sawa an kana dainu lillahi, sawa iwe ni deni la Allah, mtu amekataa kutoa zaka tunaenda kuchukua kwenye mali yake, au lilhalq, au ni deni la kiumbe tunaenda kuchukua kwenye mali yake tunalipa deni, au nafaqatin lilaqarib, au amekataa kutoa rasio kwa watu wake wa karibu, tunachukua matumizi yani kwa watu wake wa karibu, tunachukua kwenye pesa zake tunaenda kuwapatia watu wake wa karibu, na hapo hatupati dhambi tu kwa kuwa tumechukua pesa zake bila ruhusa yake, hamna. Wal mamalik, au wale watumwa zake hakuwahudumia, hapo inajuzu kuchukua katika pesa zake na kwenda kuwahudumia. Wal bahaim, au minyama, anafuga minyama alafu akakataa kuihudumia, tunaenda kuchukua kwenye pesa zake tunaihudumia minyama. Wadhaif, na wageni pia hivyo hivyo, wamekuja kukutembelea ukakataa kuwahudumia, basi inachukuliwa kwenye pesa zako ili wahudumie wageni, wanahwi na mfano wa hivyo tulivyo vitaja. Hizo ni beti ambazo tumemalizia eko ya hadi ya 21. Labda hii beti ya 21 tuikusanye kwa njia ya ufupi ili ipate kueleweka, tukisema al aslu fil abda'i at tahrimu, asili katika kukutanana na mwanamke ni haramu mpaka ifungwe ndoa. Al aslu fil luhumi at tahrimu, asili katika nyama ni haramu mpaka tupate uhakika kwamba hiyo nyama kweli inaruhusiwa kuliwa kisheria. Tatu, al aslu fil anfusi at tahrimu, asili katika nafsi za wanadamu, bi maana kumuua mwanadamu ni haramu mpaka paje uhakika, paje haki ya Uislamu yenye kuturuhusu sisi kufanya nini, kumuua mtu huyo. Nne, al aslu fil amwali at-tahrim, asili katika mali ni uharamu, haijuzu sisi kutumia mali mpaka tupate uhakika au unaoturuhusu sisi kuweza kutumia hizo mali, la sivyo tunabaki kwenye asili ya uharamu. Bila shaka hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tumeweza kuyaona leo katika darasa letu hili, watu tuyazingatie kwa vyema ili tupate kuelewa namna gani tutakavyoishi katika jamii hii na namna gani tutakavyopeleka masala ya dini kama jinsi inavyotakikana, la sivyo tutaangukia pua. Nadhani hapo ndio itakuwa mwisho wa darasa letu la leo, sawa na muda wetu, maana naona hata tumezidisha dakika kama 20 na ngapi. Allah akituafikisha, wiki ijayo tutakuja kuanzia katika beti ya 22 ambayo tunakuja kuingia katika mambo ya ada, tunatoka katika mambo ya ibada. Naam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته